tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert? No aktualnie to mega okazje. Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. A na początek sprawdzamy, jak RCB tłumaczy się po niewysłaniu alertów, które miały ostrzec mieszkańców Małopolski przed burzami. Dla kredytobiorców są dwie wersje, pesymistyczna i optymistyczna. Tak eksperci mówią o ewentualnych obniżkach stóp procentowych. Biało-czerwoni bez Piotra Zielińskiego. Pomocnik nie zagra wieczorem w towarzyskim meczu z Mołdawią. Rusza wewnętrzne postępowanie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa po tym, jak SMS-owe alerty pogodowe nie trafiły do mieszkańców Małopolski. RCB przyznaje, że doszło do błędu po stronie instytucji. Zapytaliśmy o to rzecznika centrum Piotra Błaszczyka. Z tego, co ustaliłem, ten błąd leży po naszej stronie. Ustalamy teraz, czy był to błąd techniczny, czy ludzki, co spowodowało ten błąd. I oczywiście będziemy w związku z tym analizowali obowiązujące procedury, co można usprawnić. Wczoraj MGW ogłosiło trzeci stopień ostrzeżeń przed burzami dla większości województwa małopolskiego. Służby wojewody zwróciły się do RCB o wysłanie SMS-ów z alertami. Ostrzeżenia jednak nie dotarły. W związku z burzami w Małopolsce Straż Pożarna interweniowała ponad 600 razy. Wichura uszkodziła 70 dachów. Nikt nie został poszkodowany. Teraz pytamy, co z inflacją i stopami procentowymi. Na ostatnim posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się na kolejną obniżkę stóp procentowych. Jednak podczas poprzedniego spotkania obniżyła stopy o 0,5 punktu procentowego. Co dalej? Scenariusze w trójkowej audycji winien i ma określił ekonomista Marek Zuber. Wersja pesymistyczna. Nie mamy już obniżek. Pesymistyczna z punktu widzenia oczywiście kredytobiorców. Wersja optymistyczna 2. Ja stawiam na dzisiaj, że jedna po wakacjach, dlatego że w lipcu mamy nową projekcję inflacji, ale myślę, że Rada będzie chciała jeszcze poczekać na to, do jakiego poziomu spadnie ta inflacja teraz, bo myślę, że jeszcze spadnie w okolice 3%. To będzie dawało nam więcej wiedzy na temat tego, do jakiego poziomu może odbić na początku przyszłego roku. Że odbije, to jest prawie pewne. Ja zakładam, że w okolice 5%. Ekonomista dodał, że Rada nie może mocniej ciąć stóp procentowych, bo walka z drożyzną jeszcze się nie zakończyła. Według jego przewidywań w okolice 2,5% inflacja powróci za półtora roku. Jak mówiliśmy w serwisie Trójki przed godziną, planowane obniżki stóp nakręcają zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi. W maju do banków złożono ponad 8% więcej wniosków o taką pożyczkę niż miesiąc wcześniej. Piotr Zieliński wypada ze składu biało-czerwonych. Pomocnik nie zagra w wieczornym meczu towarzyskim Polska-Mołdawia. Zawodnikowi Interu Mediolan odnowiła się kontuzja łydki. O sytuacji zdrowotnej Zielińskiego poinformował selekcjoner biało-czerwonych Michał Probierz. Spotkanie rozpocznie się o 20:45 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Na Słowacji będą surowsze kary za przekraczanie dozwolonej prędkości. Poza tym większe prawa mają trzymać piesi, a hulajnogami nie będzie można jeździć po chodnikach. Pierwsze zmiany mają wejście w życie jeszcze w tym roku. O karach opowie Wojciech Stopba. 800 euro. Tyle ma wynosić górna granica mandatu za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 31 km na godzinę. Wzrosną również kary za mniej poważne wykroczenia, zapowiedział minister spraw wewnętrznych Mateusz Szutaj-Esztok. Chcemy dotkliwiej karać piratów drogowych, którzy w mieście jeżdżą jak po torze Formuły 1. Uderzenie po kieszeni ma działać skuteczniej niż odbieranie prawa jazdy. Nowe przepisy mają też wzmocnić ochronę pieszych. Będą oni mieli pierwszeństwo nie tylko na pasach, ale już w momencie wchodzenia na przejście, podobnie jak w Polsce, gdzie taki przepis obowiązuje od 4 lat. Zaostrzone zostaną także zasady dotyczące hulajnóg elektrycznych. Dozwolone będą tylko te, które osiągają prędkość do 25 km na godzinę. Jazda nimi po chodnikach będzie zakazana. Wojciech Stopba, Polskie Radio. Były doradca Donalda Trumpa wezwał do natychmiastowej deportacji Ilona Muska ze Stanów Zjednoczonych. Steve Bannon opowiedział się za śledztwem w sprawie statusu imigracyjnego pochodzącego z RPA miliardera. Zdecydowanie uważam, że jest nielegalnym przybyszem, ocenił w wywiadzie dla New York Timesa.

Ridlor, mam nadzieję, że skocznie zachęci nas do tego, żeby do 15 ruszyć także swoje ciała, ale i umysły. Sporo będziemy dzisiaj opowiadać do przemyśleń, do tego, żeby nad czymś się skupić, skoncentrować, żeby czegoś posłuchać, być może dowiedzieć się bardzo dużo o świecie, ale jednocześnie nie zabraknie pewnej beztroski. Ridlor to była wyprawa do LA w świat undergroundu muzycznego, a my dzisiaj będziemy jeszcze nad pewną rzeczką. Ruszymy także do Poznania. To będzie spotkanie z Festiwalem Malta, który już tuż. Ostatnie ogłoszenia przed nami, przedfestiwalowe, a my już z miejsca w kolejnych tygodniach będziemy nadawać już prosto z Malty. Co jeszcze? Będziemy przyglądać się także archiwom społecznym. To jest bardzo ciekawa formuła, w której pasjonaci i pasjonatki biorą się za historie lokalne, obracają je w czyste złoto i prezentują na platformie Centrum Archiwistyki Społecznej. Obchodzimy Dzień Archiwów i to jest świetny pretekst, żeby o tych archiwach porozmawiać. Czy to koniec? Nie obiecuję. Obiecuję znacznie więcej. A tymczasem mogę obiecać, że teraz będzie dosyć nostalgicznie z jednej strony, ale także do bujania biodrem. Send It Back to nasza piosenka dnia, a stoi za nią Don West. Mountain to climb, gonna walk up, gonna get real high. Gotta give it up. Sitting on the edge and throw stones, throw my hands back, ain't let it go. Never told my love will I ever get it right. Never told my love will I ever get it right. Send It Back, Don West. To nasza piosenka dnia, a to jest nasza przypowieść dnia. Przed nami opowieść, którą stworzył Adam Sobieraj, który znany jest może niektórym słuchaczom i słuchaczkom, jako osoba, która jest nieco za naszymi plecami, ale pilnuje tutaj bardzo porządnie, żeby to działało i hulało. To radio. Ale z drugiej strony ma bardzo dużo talentów. Czyste złoto po prostu, więc Adam Sobieraj napisał po raz kolejny Pisie Gongolinę. Pierwszą część mogliśmy usłyszeć w Dniu Świętego Mikołaja w zeszłym roku. Teraz czas na nową opowieść, równie ciekawą, no i właśnie nieopodal Warszawy. Jest rzeczka, Pisia Gongolina. Są też postaci i postacie jesteśmy i my. No to ruszajmy. Dzień dziecka w trójce! Adam Sobieraj, Pisia Gongolina i najlepszy przyjaciel człowieka. Czytają ludzie trójki. Muzyka Piotr Salaber. Zapraszamy. Od rana do wieczora. Jagoda, Maksymilian, Borys i Gustaw. Z bezpiecznej odległości, niezauważona, Pisia Gongolina przyglądała się domkowi. Na dużej dębowej desce ktoś z trawy i wikliny ułożył napis Dom spokojnej dojrzałości. Deska wisiała nad wejściem, między oknami w bogato zdobionych ramach. Zaciekawiło to Pisię. Jednocześnie nazwa Dom spokojnej dojrzałości sugerowała, że wśród mieszkańców nie powinna znaleźć nikogo o temperamencie szalonego woźnicy. Spokój i dojrzałość, argumentowała w duchu Pisia. To na pewno nie są atrybuty szalonych woźniców, ani innych, nie takich i nie fajnych. Dokończyła wywód nieco zgryźliwie. Postanowiła zaryzykować i podejść bliżej, kierowana chęcią poznania mieszkańców domu. Zakładała, że jest ich co najmniej kilkoro. Dom miał dwa piętra, w zasadzie pięterka, biorąc pod uwagę ich wysokość, a w każdym oknie widoczne były świeże bukiety kwiatów i ziół. Pisia przeszła przez polanę, wykonując kilkadziesiąt mierzy i zapukała do drzwi. Nie było żadnej reakcji. Ponowiła pukanie, tym razem nieco głośniej. Po chwili rozległy się szepty i tupot małych stóp po całym domu. Wielkość przypisywana stopą w tym przypadku była jedynie wytworem wyobraźni dziewczynki. Nie mogła być pewna ich rozmiaru, bowiem nikt jeszcze nie ukazał się w drzwiach i nie ujawnił swojej postury. Pisia zapukała kolejny raz. Do trzech razy sztuka, uzasadniała decyzję Pisia. Swoją drogą, znów dialogowała ze sobą. Ciekawe, dlaczego akurat do trzech. Obniżyła głos i udała, że ktoś jej odpowiada. Wiara w wytrwałość, warto próbować i nie zrażać się, gdy na początku nam się nie udaje. Po chwili dodała jeszcze. A poza tym, magia liczb po prostu. Trójka to wspaniała. Chciała powiedzieć coś jeszcze tym udawanym tonem, ale głos jej się załamał, bo zazwyczaj, a w zasadzie zawsze, mówiła swoim głosem i to, co myśli. Wydała z siebie jeszcze tylko krótki skrzek, który płynnie przeszedł w skrzeczący głos kogoś innego. No to jest magia po prostu, Pisiu, znów się spotykamy. Jak miło cię widzieć. Wykrzyknęła średniego wzrostu postać, wysokości co najwyżej dwóch mierzy. Gdy Pisia snuła rozważania na temat istoty trójki, drzwi w końcu otworzyły się, a oczom dziewczynki ukazał się nie kto inny, a dziad Jajojad. To rzeczywiście wspaniałe. Zaskoczenie ustąpiło miejsca radości. Pisia mówiła dalej. Chciałam się upewnić, nie będziesz już sprawdzał, czy jestem jajkiem, prawda? Dziad Jajojad zaśmiał się serdecznie, choć z nutą rubaszności. Nie, moja droga. Moja droga i sposób postępowania zmieniły się. Urozmaiciłem dietę i nie jem już wyłącznie jajek, a ostatnio to nawet wcale. Zwłaszcza, że moja ostatnia kura, Klara, płata figla, nie znosi już jajek. Żyje sobie spokojnie, na wolnym wybiegu, przechadza się po grzebie w ziemi, tu dziobnie, tam dziobnie i nie znosi jajek. Odmówiła po prostu, ale uważam, że miała prawo. Dziad Jajojad rozejrzał się i wskazał palcem, dodając: o, tam jest. Pod rozłożystym klonem o potężnym pniu przechadzała się, jak w opisie dziada Jajojada, dostojna i pełna gracji kura. Kura Klara Płatafigla we własnej osobie. Gdy spojrzenia Pisi i Klary spotkały się, ta ostatnia ukłoniła się dyskretnie, obróciła na kurzej łapce i poszła pogrzebać gdzie indziej. Ciekawe, co wygrzebie w kolejnych odcinkach. Zapraszamy, Pisia Gongolina dzisiaj z nami przez cały dzień i ogromny ukłon w stronę humoru, ironii, spojrzenia na świat nieco inaczej niż tylko przez czarne okulary. Baszka Marcinik pięknie to wszystko ułożyła, Adam Sobiera je napisał. Piotr Salaber skomponował dźwięk, muzykę, a my mamy ogromną przyjemność, żeby przedstawić Państwu dziada Jajojada. Nikt nie będzie sprawdzał, czy ktoś jest jajkiem ze słuchaczy czy słuchaczek, a także gościń, które są już w studio. Ja to osobiście obiecuję, ale co wydarzy się dalej w kolejnych godzinach, tego nie wie nikt. Ja za to wiem, że teraz muzyka, która pojawi się w tegorocznej edycji Festiwalu Malta. Ale to brzmi, ale tu poruszenie w studio. Agata Kołacz, dzień dobry. Dzień dobry. Programujesz Festiwal Malta w Poznaniu. Z wielką przyjemnością. Z wielką przyjemnością. Także przyglądałam się, jak zespół, który pojawi się w tegorocznej edycji, rozbudza emocje, rozbudza ciało. Teskey Brothers przed nami, a także w programie Malty. Naturalnie bardzo się cieszę, że Justyna Czarna spełniła swoje marzenie i sprowadza je do Polski. W zeszłym roku kończyliśmy muzyczny line-up koncertem Holocaust, też pierwszym koncertem koncertem Australijczyków w Polsce. Tym razem The Teskey Brothers, którzy również właśnie na scenie Malty wystąpią po raz pierwszy. Jest to nasza wielka frajda, radość móc podzielić się ich muzyką. Jest to przewspaniałe granie, jak słyszeliście, jak też się tutaj bujałyśmy. Jest to wielki początek tej muzycznej sceny koncertowej, która potrwa sobie przez 5 dni na scenie Malta Festiwal na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Dużo atrakcji, od razu możemy powiedzieć, że dokładamy tutaj jeszcze Finka, Roisin Murphy, dokładamy to kolejne spełnienie marzeń. Pote wraca do Poznania, fantastyczny producent i DJ, który potrafi roztoczyć czar muzyki, która opiera się o to, co jest najlepsze w elektronice, tej anglosaskiej, mocnej, twardej, a jednocześnie w elektronice, która sięga do źródeł i korzeni. Więc Pote to też jest świetna wiadomość. Przed Roisin Murphy w ramach tego samego wieczoru koncertowego, więc absolutnie 24 czerwca. A wszystko znacie na pamięć, tak jak teraz? Możesz próbować. Nie, nie, nie. Ja trochę się boję, bo zaraz zacznie sprawdzać się to w drugą stronę. Można już przyglądać się temu, co supportuje te gwiazdy, można powiedzieć. Więc to wszystko znajdziemy już na maltańskiej stronie. malta-festival.pl. Świetna strona, proszę od razu zaglądać, ale ruszmy teraz korowodem, ponieważ Malta to jest taki wielowymiarowy zwierz, który swoimi łapami sięga w bardzo wiele rejonów, bo przecież mamy teatr, mamy gwiazdy, mamy wspaniały program, który ociera się o takie połączenie filmu, muzyki, opery, teatru eksperymentalnego, ale tak, także zjawisk, które powróciły na Maltę, szczególnie mocno w zeszłym roku, to są zdarzenia uliczne. Grupa Basinga na otwarcie. Co to będzie? To będzie widowisko. To będzie widowisko, które z jednej strony ma to wszystko, co jest ważne dla wydarzenia plenerowego, czyli tę taką potęgę siły zebrania dużej grupy osób, które jest w jednym doświadczeniu wspólnie i które łączy emocja współodczuwania czegoś, co się wydarza. Tutaj publiczność będzie uczestniczyła w przejściu Tatiany Mosio-Bongongi, współtwórczyni Basingi, po linie rozpiętej na długości 200 metrów, bo tyle mniej więcej ma Plac Wolności, na wysokości 15 metrów nad nami, ale to nie jest przejście, to nie jest zwykłe przejście liną skoczki, to jest taniec, to jest dialog ze sobą, to jest dialog z naturą, to jest dialog z odwagą, to jest decyzja wspaniałej kobiety o tym, że jest w stanie zrobić kolejny krok do przodu, ponieważ jest w stanie słuchać siebie, ale jest w stanie też wsłuchać się w ten rytm obrotu ziemi, w wiatr, który jest być może jej sprzymierzeńcem, być może partnerem, być może właśnie kimś, z kim musi sobie podyskutować, czy ta sytuacja jest bezpieczna, czy nie. Bo tak, bo ona po tej linii porusza się bez zabezpieczenia. Oczywiście ona ma na to swoje sposoby. Jest hak, który ją może zabezpieczyć, potrafi usiąść. Sama mówi o tym, że to jest trochę tak jak z pływaniem. Nie idziesz pływać na głęboką wodę, jak nie umiesz pływać. Nie wchodzisz na wysoką linę i nie tańczysz, jak nie umiesz chodzić po niej. Więc ona jakby te wszystkie kompetencje ma, ale ten każdy krok, każdy występ, każde poczucie zaproszenia, tak jak teraz zaprasza też do współtworzenia spektaklu Ochotniczki i Ochotników, jest bazujące na tym, że wie, że robi to z poczucia pewności siebie w równowadze i z tego, że w tym całym akcie ona poszukuje równowagi. Więc prowadzimy teraz nabór osób, które będą chciały z nią w tym być i będą chciały przytrzymywać linę takimi linami, które są poprzecznie zawieszone. Już myślałam, że będziecie zapraszać nas tam na górę. To jakby myślę, że nie o to w tym spektaklu chodzi. Chodzi o to, żeby być razem, żeby dawać sobie nawzajem siłę, żeby zrobić krok do przodu. I myślę, że takiej potęgi wspólnoty potrzebujemy w tym momencie i bardzo, bardzo się cieszę, że to będzie ten pierwszy krok, który zostanie uczyniony i postawiony na festiwalu. Współdziałanie, oparcie, wspólnota. Mówimy o rzeczach, sprawach fundamentalnych, które dają poczucie stabilności. Bardzo akceptabilnie jest na festiwalu Malta, patrząc na cały rozkład programowy. Problemy, które poruszacie w bardzo różnych sekcjach, czy w rozmowach o książkach z autorami i autorkami, czy w takim specjalnym programie, który opowiada o tym, jak pomagać na przykład dzieciom w innych regionach świata, czy w dbałości o nasze zdrowie, o naszą kondycję, tę cielesną, ale także psychiczną. Jest dużo, bardzo dużo takich elementów, które wydają się błahe na pierwszy rzut ucha, kiedy na przykład mamy do czynienia z taką personą jak Tilda Swinton, która przyjeżdża także na festiwal maltański, ale o Tildzie Swinton już rozmawialiśmy, zresztą będzie niespodzianka na naszej antenie. Zatem proszę nas słuchać od 20. Zaczynamy ten maltański tour razem z wami, ale ruszmy jeszcze tropem, który jest właściwie u waszych trzewi. Ulica, artyści, artystki, wspólnota, orkiestry uliczne i spektakle plenerowe. I publiczność, przede wszystkim publiczność, która na te wydarzenia bardzo, bardzo czeka. My staramy się zaadresować tutaj te potrzeby z naszą wielką frajdą i ochotą. W tym roku oczywiście Malta na tę swoją 35. edycję bardzo silnie zaistnieje na ulicach Poznania, centrum Poznania. Mamy zaprogramowane kilkanaście wydarzeń, które wydarzają się w przestrzeni publicznej, które zapraszają osoby, które planują swój czas z programem Malty i osoby, które wpadają na niego tak po prostu za rogiem, do współuczestniczenia. Jest to bardzo przyjemna sytuacja, w której widzisz, że pozyskujesz tę widownię, która nie miała tego w planie i która nagle staje i uważa, że nic innego w ich życiu w tym momencie nie jest ważniejszego i że mogą sobie zostać i obejrzeć ten spektakl, który wydarza się tutaj właśnie na skrzyżowaniu dwóch ulic jako coś najważniejszego. Myślę, że będzie to przykład na Parini Secondo, takiego dziewczyńskiego włoskiego kolektywu, który pracuje bardzo silnie romansując z popkulturą w estetyce swoich artystycznych wypowiedzi. Pozornie są to takie mniejsze spektakle, ale te mniejsze wymagają większego skupienia z kolei od widowni. Jeden ze spektakli Hit Out jest znakomitą choreografią na skakanki. Choreografią, w której te skakanki bardzo silnie mówią o rytmie, o rytmiczności, o sile, o wytrwałości. Nie tylko treningu siłowego, ale przede wszystkim też naszego skupienia. Spektakl ten wspaniale się sprawdzał w Sant'Arcangelo di Romagna podczas festiwalu. Mam nadzieję, że również ci, którzy zobaczą go na Starym Rynku, a nie na Piazza di Gangarelli, będą nim zachwyceni, a te same artystki zobaczymy również w spektaklu Speed, który z kolei bardzo silnie odnosi się do japońskiej popkultury i który używa stylistyki tańca para-para, takiego japońskiego opartego na gestach, dłoniach, uśmieszkach i elektrobicie. Więc są to takie, o Agnieszka zna te ruchy. Ja znam te ruchy. Ja znam te ruchy, ja już czekam ruchy, na dłoń, ten cały dance floor. Ja zaproszę jeszcze wszystkich słuchaczy i słuchaczki, ruszajmy na Maltę wspólnie i po prostu nauczmy się tego ruchu. Para, para, para, tutaj... para, para, para. My zaraz sprokurujemy tutaj krótki filmik, krótka lekcja para, para z Agatą Kołacz. Ale i Agnieszką Opszańską. Wspaniale, że wspomniałaś o Sant'Arcangelo. To jeden z najważniejszych w Europie festiwali niezależnego teatru, ale teatr tutaj rozumiemy bardziej jako performance, jako żywą akcję, sztukę akcji. No i taką najświeższą dzisiaj chyba proporcje do tego, jak opowiadać w sposób bardzo nowoczesny, nowoczesne treści. Niejednocześnie odwołując się także do przeszłości. Ale Sant'Arcangelo, tam miałyśmy okazję widzieć spektakl, powróci także w Terra Cultura, bo to, co ty robisz i staramy się robić także, to jeździć jak tylko można najczęściej, nie zawsze się to udaje, po świecie, żeby wyłapywać te niesamowite spektakle, które poszerzają nam perspektywę nie tylko myślenia o teatrze, ale także perspektywa myślenia o świecie. To jest dla nas kluczowe i najważniejsze, żeby to, co pokazujemy, było punktem wyjścia do rozmowy dalszej, było punktem wyjścia do znalezienia takich punktów odniesienia, w których możemy się spotkać i w których możemy dokonać jakiegoś rodzaju zmiany. Dokonujmy i przypomnijmy teraz też te spektakle, które zapraszasz, które zaprogramowałaś, wyjeżdżając cały teatralny świat i sprowadzasz tutaj do Polski, na Maltę, do Poznania. To są naprawdę gwiazdy i to są fantastyczne spektakle, o których opowiadała prasa, opowiadali specjaliści i specjalistki, krytyczki i krytycy, o których mówił świat. I tworzą je wspaniałe artystki, bardzo często wspierane przez artystów i zespoły wspierające powstawanie różnych tutaj sytuacji. Bardzo, bardzo cieszę się, że pokazujemy chociażby Ultrafiction numero uno, Odłamki czasu, czyli spektakl, który jest absolutnie niestandardowy na tak zwane polskie warunki, w których to teatr oparty na aktorstwie jest tym kluczowym i najlepszym na świecie. I to też wiem, bo tę stronę reprezentowałam przez lata. Ultrafiction numero uno, Odłamki czasu, to jest spektakl, który angażuje wszystkie zmysły widza i używa do tego bardzo takiego prostego, wyjściowego elementu. Zaczyna się o zmierzchu, w momencie, w którym nasze zmysły troszeczkę poszukują, kto mógłby je gdzieś lepiej poprowadzić, kto mógłby im coś zaproponować. Spektakl ten rozgrywa się głównie i pozornie na ekranie, na którym czytamy pięć przeplatających się ze sobą angażujących opowieści, które rozpisane są po prostu w znakomitej dramaturgii. To, w jaki sposób przeskakuje slajd w momencie urwania zdania w połowie celem suspensu, jest rzeczą, którą naprawdę powinni doświadczyć wszyscy, którzy zajmują się właśnie taką dystrybucją treści, żeby trafiała w samo serce lub w samo sedno sensów, które chcemy zaproponować. Jest to spektakl, w którym tańczą drzewa w pewnych momentach. Nie wydaje nam się. Jest to spektakl, w którym wpuszczamy między publiczność wspaniałe, łagodne stado owiec. Jest to spektakl... Żywych? Żywych. Wspaniałych owiec z psem pasterskim, które trenowane są obecnie na Zoomie w ramach konsultacji, potem biorą udział w próbach, a potem właśnie znajdują się między nami w ramach jednej z opowiadanych historii. Ha! Ja mam wytrenowanego psa pasterskiego. Bez trenowania nawet jest psem pasterskim. Buster, zgłaszaj się. Można kocham. Jeszcze? Jest otwarty nabór? No musiałby chwilę poćwiczyć z owcami. Musiałby go zaakceptować, przeczytać scenariusz z pełnymi didaskaliami, zaczynają ale absolutnie Buster wspaniały, więc wpadaj. Zaczynają się schody Bustery. Dobrze, jeżeli ktoś ma na przykład takiego psa, który jak mój wierny przyjaciel podróży zagania nas, przyjaciół w grupie jak owce, no to być może jest jeszcze dla was szansa na Malta Festival w Poznaniu. Na czerwcówkę 21-23 czerwca pokazujemy Ultrafiction numero uno. Miałam się popisywać, że znam wszystkie daty. I nie wychodzi ci to najgorzej. Czerwcówka z zaganianiem owiec, ale żeby być jeszcze mniej poważne albo bardziej, Głos Potwora to też bardzo ważny punkt programu. Będziemy jeszcze opowiadać o tej operze Alka Nowaka w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej. Już trochę opowiadaliśmy. Przed nami oczywiście przygotowania i to, co się wydarzy w drugim tygodniu, w drugi weekend maltański, czyli wielka premiera. No tutaj akurat mamy do czynienia z produkcją, która jest bardzo wieloelementową układanką. Tak, to jest wielka, wspaniała, a jednocześnie monoopera, którą stworzyliśmy w cudownym, wybranym przez Agnieszkę Holland i Michała Merczyńskiego jeszcze gronie, bo to są stare, wspaniałe pomysły, które możemy dzięki wsparciu Dominiki Kulczyk realizować i pozwolić na to, żeby idee, które powstały, miały swoje życie. Głos Potwora jest nową interpretacją Europa, Europa, filmu Agnieszki Holland, który opowiada prawdziwą historię opartą na doświadczeniu Saliego Perela, chłopca, który uciekać musiał przed II wojną światową jako chłopiec żydowski. I schronił się w szeregach niemieckich. Tak świetnie znał też ze swojego życia język niemiecki i przez cały czas trwania wojny musiał uciekać przed swoją prawdziwą tożsamością. My tę historię dzięki temu, w jaki sposób wyobraźnia Alka Nowaka, kompozytora, Roberta Bolesto, dramaturga tego spektaklu oraz autora libretta, no i Agnieszki Smoczyńskiej, która tworzyła cały zespół twórczy, którego dzieło teraz przekłada na scenę, przedstawiamy w świecie mitologii greckiej, ale jednocześnie przetworzonej na współczesny świat, ponieważ bohaterem tego spektaklu jest kurator wystawy o zagładzie Meduz, o zagładzie, która miała miejsce, który z tą historią musi się identyfikować. Mówi mi się o tym z gulą w gardle, ponieważ mam absolutne poczucie, przekonanie, że jest to praca, która pozwoli nam przeżyć takie duszone w tym momencie emocje jak strach, takie duszone w tym momencie emocje, jak poczucie niepokoju, jak sytuacja, w której jedynym wyjściem, by przeżyć, jest zaprzeczyć sobie. Jest to praca, która realizowana jest we wspaniałym gronie artystów i artystek, którzy znaleźli w sobie przestrzeń, żeby zbudować przestrzeń dla naszych przeżyć. Bardzo zachęcam, żeby pracę, którą usłyszymy dzięki Operze Bałtyckiej w Gdańsku, która ją przygotowuje, którą poprowadzi Jarek Szemet jako dyrygent, a wystąpią w niej zarówno tancerze, tancerki, jak chórzystki i chórzyści Opery Bałtyckiej, będziemy mogli zaprezentować w Poznaniu jako pierwsi, a potem Baltic Opera Festival w Gdańsku. I to jest zapowiedź dopiero. Malta Festival już od 20 czerwca, za tydzień w Terra Cultura, ostatni maltański przedakcent, właściwie akcent przedmaltański, i zaprosimy na spotkanie z fantastyczną Alaską, krótkie na razie, zapowiadające jej spektakl, można powiedzieć, czy też performance. Alaska, znana, myślę, powszechnie z RuPaul Drag Race. Fantastyczna, piękna postać. To za tydzień, nic więcej nie zdradzę. Datę podajmy, a w Poznaniu? A w Poznaniu, w przeddzień Marszu Równości, w przeddzień Marszu Równości, czyli 20 czerwca, w ten pierwszy dzień festiwalu, więc bardzo zachęcamy i liczymy na oczywiście osoby zgromadzone w tym wspaniałym celu i wielkim święcie Poznania, bo tak się dzieje, że Poznań traktuje Marsz Równości równolegle do Marszu Świętego Marcina, do Parady Świętomarcińskiej, jako swoje wielkie święto wolności, radości i bycia razem. Bądźmy razem i proszę być z nami, proszę być z Maltą. 20 to już możemy zapowiedzieć. Terra Cultura prosto z Poznania w sobotę, dzień później, 21 czerwca. Wszystko wszędzie teraz i Katarzyna Borowiecka. Michał Nogaś z klubami Trójki i wiele, wiele, wiele innych elementów programowych. Będziemy na miejscu, bądźcie z nami, zaglądajcie, przybijajcie piątki i po prostu słuchajcie Trójki. Agnieszka, róbcie co chcecie, no najlepiej przybywajcie, żeby z nami się spotkać. Już od pierwszego akordu tutaj dodam, że Agnieszka Opszańska, Agnieszka Szydłowska, Michał Nogaś będą dostępni między innymi jako osoby grające Silent Disco Otwarcia i niezmiernie nas ten pierwszy akord cieszy. Agnieszka by tego nie powiedziała sama, stąd pozwalam sobie na przejęcie prowadzenia. Tak, dziękuję bardzo, za co z góry przepraszamy i polecamy się oczywiście, to także w piątek 20. Malta-festiwal.pl to jest strona, na którą proszę zaglądać teraz, jutro, pojutrze, za tydzień wybierać to, co najbardziej interesujące. Festiwal Malta, dziękuję bardzo. Bardzo Agata dziękuję. Kołacz. To teraz nagrywamy obiecany filmik? Wspaniale. Jak to brzmiało? Para, para. Para, para, para, para. I w rytmie para, para. Teraz także muzyka, która pojawi się na festiwalu maltańskim. Potę. To jest dopiero zawodnik. realizmu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Passei noites lá no Stu. Disseram que isto não é nada, mas para mim é tudo. Assassinei o beat, mano, até fiquei de luto. Tanto esforço, mano, juro que isto ainda muda. Noite acordado, mano, juro não dormi. Tanta ansiedade, no pior ninguém me viu. Cá nesta cidade o rap depende só de mim. Caguei para humildade, vi que nada serve a mim. Vi que ninguém pode me tirar o que é pra mim. Tudo que é destinado a mim no fim fica pra mim. E se quiser queimar esta cidade, cabe a mim. Soma de todo o meu esforço é colheita lá no fim. E por fim, disseram que isso não é nada, mas pra mim é tudo. Assassinei o beat, mano, até fiquei de luto. Tanto esforço, mano, juro que isto ainda muda. Passei noites lá no Stu. Disseram que isso não é nada, mas pra mim é tudo. Assassinei o beat, mano, até fiquei de luto. Tanto esforço, mano, juro que isto ainda muda. This ain't nothing, we're just getting started, man, let's get it. Y'all ain't seen nothing yet. Tantarantantã, esse é o meu sonho, eu tô a vir. Vi que ninguém gosta de perceber, mal comecei, mas o game levei. São tantas taças que levei, nem jogo peso. O caminho é longo, base a pé. Davi venceu Golias com uma pedra, mano, e muita fé. Podes ter tudo, mas se não tens fé, tu não tens nada, digo mais até. Meu som é ouvido de uma puta tete. Não é perto, sou muito melhor que o teto. E o resto, pra mim, são todos fetos. I keep on running, modern stunna. Tudo que digo são fatos, e digo mais My rap's way better than Eminem. My swag's way better than most of them. Too many girls and I like them all. Like Pokemon Go, I gotta catch them all. You can't deny that I be going hard, I be going far. I be in them all, every now and then. She got double cups, I be holding them. I be in and out of consciousness, like I'm Spider-Man. I be far from home, I got haters too. I be far from them. Querem feitiçar-me, não tá a funcionar. Quero muito taco, tô bis em contar. Se precisar de taco, vou te orientar. Tanto stress, não, mas nem vou te contar. Querem pegar bola, mas eu tô a fintar. Canto muito mais do que quem tá a bater. Antes assistia, hoje tô a fazer. As dificuldades todas tô a vencer. Nós lutamos muito pra conseguir ter nosso próprio espaço, sei que vamos ter. Elevando o espírito de quem me ouve. Não acredita em Deus? Vou te fazer crer. I do this every day. Mesmo quando falta taco, juro, sempre encontro um way. Mano, eu tô no estúdio every day. Mesmo quando falta taco, juro, sempre encontro um way. Mano, eu tô no estúdio every day. Mesmo quando falta taco, juro, sempre encontro um way. I've been through some shit, I found a way. Eu já me senti perdido, mas no fim eu me encontrei. Tanta coisa já me magoou, mas eu sempre me levanto, espanto inveja tipo Eu confesso que já estive low, e foi graças à minha arte que o meu espírito elevou. Eu saí da cova e brilhei, tipo Sisi, sou escolhido, sei que Deus me abençoou. Tantos jovens que eu já inspirei, quando comecei diziam que I had nothing new to show. Not jeszcze nóż tu. ATM to jest Brazylijczyk, który bardzo lubi odwiedzać Europę i mam nadzieję, że kiedyś odwiedzi któryś z polskich festiwali. O, a skoro mowa o polskich festiwalach, przed nami kolejny festiwal pod naszym patronatem, z czego bardzo się cieszymy. Efemera startuje w Warszawie już w przyszłą środę. Czy wszystkie paluszki gotowe? Bo teraz dokładnie jest ten moment, kiedy można napisać na adres agnieszka.obszańska@polskieradio.pl i wygrać zaproszenie na jeden z fantastycznych wieczorów. Komuna Warszawa, czwartek najbliższy. To będzie spotkanie z artystami i artystkami, którzy dadzą nam bardzo dużo doznań, które są zwielokrotnione poprzez inne zmysły jeszcze niż tylko słuch. Aleksandra Słysz i Alex Freiheit. To jest specjalny ich koncert i ghosting. Zaczęły współpracować i stworzyły razem materiał. To jest fantastyczna informacja. Premiera na Efemerze w Warszawie w przyszły czwartek. Julian Satorius i Marek Pospieszalski, do tego jeszcze Artur Rumiński. To jest skład, który da nam jeszcze inne możliwości spojrzenia na muzykę z takim jazzowo-eksperymentalnym podszerstkiem. Still How Plants i Sick Sex, no to już będzie sceniczny, parkietowy dynamit. Ktoś ma ochotę wybrać się do Komuny Warszawa w czwartek? Proszę do mnie pisać agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. A teraz Earth Tracks. Człowiek, który na Efemerze nie pojawił się ani razu, ale już na siostrzanym festiwalu Unsound co najmniej naliczyłam z razy dwa. Fantastyczny ambient dance, z którym zostawiam Was do godziny 14.